रोग इश्क का यार कसुत्ता नाश करा देगा, रोग इश्क का यार कसुत्ता नाश करा देगा। बहुत नयो खास बना लेगा।